Deli gönül bizim ele gidersen, yavrum gidersen. Selam söylerler bana küsmezsin. Ah, yolu rak bir an bakan varsa. Oy oy oy oy oy oy oy. Gülü sonmuş dallar bana küsmesin. Ilgıt ılgıt esen yerler bana küsmesin. Aman aman aman aman aman. Yareliyem aman. Duman almış yüce dağın başını, duman almış bin buğanın başını. Çok avladım ördeğini kuşunu. Ah, damla damla dökele gözyaşını. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Gitti diyenler bana küsmesin. Ilgıt ılgıt esen yerler bana küsmesin. Aman aman aman aman aman. Yaralıyam aman aman.